Mikrofonie Wojciech Mann, przy konsolecie Michał Jakubik, a obok nas Halinka Wachowicz, czyli Piosenki bez granic, część druga. No i teraz płyta, która obudziła moje wątpliwości, muszę powiedzieć, bo okładka sugerowała bardzo sugestywny powrót do hipisowsko-retro grania. Taka wóz, taki cyrkowo, nie wiadomo jaki, kolorowe wzory, ale ciągniony przez dwa białe niedźwiedzie. Myślę sobie, ojej, ojej. No i posłuchałem i powiedziałem ojej, ale już z zupełnie innym nastawieniem. Tak prawdę mówiąc, to ja nie wiem, być może państwo znają na pamięć ten album, a ja odkrywam już Odkryty ląd, bo nie słucham Trójki bezustannie. Nie wiem, czy któryś z kolegów już nie prezentował tego albumu. Ale u mnie są po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że zrobili duże wrażenie. Nazwa grupy The Vintage Caravan i te białe niedźwiedzie nie są chyba przypadkowo na okładce, ponieważ Vintage Caravan to trzech młodych muzyków z Islandii. No właśnie, Islandia na mapie rockowej jakoś specjalnie dużo miejsca nie zajmuje, chociaż oczywiście wiemy, że no parę tam rzeczy ważnych się wydarzyło, a tu mamy tych trzech Islandczyków, którzy debiutancki album swój zaproponowali w tym roku szanownej publiczności. Album zatytułowany Voyage, czyli Podróż. To nagranie przed chwilą nosił tytuł Craving i kiedy słucha się całej płyty, to widać, jak różnym wpływom dawnej muzyki ulegali, jak próbują połączyć hard rocka, psychodelię, jakieś ślady popu. To wszystko razem powoduje, że ta mieszanka mogłaby być może nie tyle niestrawna, co niekonsekwentna, ale w jakiś niezwykły sposób dzięki ich talentowi to wszystko łączy się w spójną całość, mimo że są tu na przykład piosenki wspominające słuchanie duetu Simon i Garfunkel, czyli muzykę daleką od gitarowego rockowego grania. No w każdym razie bardzo, bardzo interesujący pomysł, bardzo interesująca grupa i zastanawiam się tylko, czy oni wytrwają, czy wytrzymają, czy to nie jest jakieś takie jedyne wielkie dzieło, na które ileś czasu pracowali i potem już będzie jakoś mniej oryginalnie albo mniej ciekawie. Tego nie wiemy, ale wiemy, że jest ta płyta i teraz miałem dość poważny dylemat, ponieważ, jak powiedziałem, jest tutaj 10 tytułów. Większość mi się podobała. No i chciałem ułożyć do audycji jakąś kolejność, ale nastąpiło pewnego rodzaju zaburzenie tego mojego myślenia, ponieważ piosenka, czy właściwie dzieło numer 9, to jest Długas i trwa blisko 12 minut. Nie wiedziałem, czy państwu to będzie odpowiadało, czy nie. Postanowiłem przeprowadzić ankietę, coś w rodzaju takiego właśnie rozeznania. Sam byłem uczestnikiem tej ankiety. I uratowało mnie to, że pomyślałem, że przecież nigdzie nie ma takiego przepisu, że ja tylko raz mogę płytę przynieść do audycji, więc jeszcze Vintage Caravan przyniosę, a dzisiaj szala no, przeważyła na stronę tego Długasa. Mam nadzieję, że państwo tę decyzję zrozumieją i przyjmą. To nagranie nosi tytuł The King's Voyage. No i warto tego posłuchać, bo tu różne rzeczy się dzieją, a przypominam, to tylko trzech młodych Islandczyków. Podróż króla i The Vintage Caravan. Jakoś nie wstyd mi, że nadałem taki potężny kawałek muzyki, a państwo piszą, że właśnie popierają mój wybór, więc trochę się uspokoiłem. Tyle jeśli chodzi o Islandię, a teraz jeszcze jest czas na jedną nową płytę. Płyta, którą rozpoczyna nagranie Singing the Blues, ale która tak naprawdę nie jest płytą bluesową. trying to find a new home, trying to write a new song, trying to find a rhythm that'll help me. Oh, wanna get through it. To keep singing the blues. Everybody's saying you gotta get away and go deal with the real stuff. And it's gotta be true enough. Yeah, I keep singing the blues. Well, you know, I'm just passing on, singing the same old song. Sometimes it feels so right and I don't feel all alone. But when the music fades and the crowd drops away, I'm staring at the mirror. A little upbeat reggae and I can lift and appreciate, but I'd rather be high on, yeah, I'll sing in the blues. Yeah, I've been in and out of soul, even rock and roll, but a little Bobby Blue plan never, never gets old. And I realize, że nie jest to w pełni płyta bluesowa, mimo że tytuł pierwszej piosenki brzmi Sing in the Blues, bo więcej tu soulu jest, ale słucha się tego znakomicie. To nowy album Ruthie Foster, płyta zatytułowana Promise of a Brand New Day. Trzeba powiedzieć, że jest to taki optymistyczny tytuł, obietnica nowego dnia. No i mamy znowu, tak jak u Sinead O'Connor, na okładce artystkę, która stoi z gitarą, tyle że tym razem nie w stylizacji rock'n'rollowej, ale raczej bym powiedział takiej pogodno-rustykalnej, nieboskłon chmury, a przed nią łąka pełna kwiatów, tu i ówdzie motylek, no i to chyba oddaje nastrój tej płyty. Ruthie Foster i dwa jeszcze utwory z tego albumu, Second Coming i It Might, przepraszam, bo źle przeczytałem, It Might Not Be Right, czyli to może nie tak, ale w sumie to tak. Yeah. but you can't kill my mind. Said you could kill this body, but you ain't gonna kill my mind. No, no, no, no, no, no. We're going away, going away, going away, go away. Gonna come back, come back, come back, come back a second time. Oh yeah. You know they killed John Brown's body, but they couldn't kill his mind. No, no. Oh, they killed John Brown's body, but it couldn't mess with his mind. No, no, no. Said I'm going away, gone away, gone away, gone away, gone away, gone away. But I'll be back, I'll be back, I'll be back a second time, yeah. You know they killed Dr. King's body, but they couldn't kill his mind, no, no. Oh, they killed Dr. King's body, oh, they couldn't kill his mind, no. Hey, hey, hey, I'm going away. He said, I'm going away. Said, I'm going away. He'll be back, gonna be back, gonna be back, gonna be back. Oh yeah, second time, second time. Yeah, yeah, yeah. It might not be right, but it's people don't understand it now. They want to know the reasons why. It's they want to know why. I said, it's all right. Ruthie Foster, Promise of a Brand New Day. Tak się nazywa, tak właśnie tytuł nosi ta jej nowa płyta. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Kilka piosenek, które spopularyzowali Beatlesi wtedy, kiedy oni rządzili światem, w nowych wykonaniach dziś przyniosłem. I tak, taką też przy tym mam refleksję, że nawet te piosenki, które oni przejęli od innych autorów, stały się, przynajmniej w mojej pamięci i w moim odbiorze, no, ich własnością. Tak na przykład jest też z piosenką Slow Down, która napisał długo przed Beatlesami Larry Williams, która wydawała mi się ich własnością, a tymczasem po latach okazało się, że nie. No, ale korzystają z tego inni artyści i też jestem ciekaw, czy mają świadomość, kto tak naprawdę spopularyzował tę piosenkę na świecie i w historii. Sena Erhardt, jej nowa płyta nosi tytuł Live My Life. I Slow Down właśnie na tej płycie się znalazło w takim klimacie zupełnie odmiennym od tego, co wysmażyli Beatlesi. No więc może ona nie wiedziała nawet o tym, że to oni byli tymi, którzy zachwycili mnie tą swoją wersją. Sena Erhardt, Slow Down. gonna love to less. Slow Down. Próbowaliśmy sobie przypomnieć, kto w oryginale Beatlesowym to śpiewał. Chyba Paul. Tak na chyba Paul, a jak nie, to zaraz słuchacze nas skoryguje, ale chyba Paul. A Till There Was You? McCartney śpiewa. To na pewno, tak. Prawda? Bo to taka, taka ballada cudna była. A tym razem wykonanie instrumentalne. Jest taka też dosyć nowa płyta zatytułowana Three Bells, trzy dzwony, i te trzy dzwony to są trzy gitary Dobro Jerry'ego Douglasa, Roba Ikesa i Mike'a Aldridge'a. Dobro jako instrument zawsze bardzo mną wstrząsał, bo to jest taki rodzaj gitary, który mówi. No, oczywiście musi być w rękach odpowiedniego artysty i odpowiedniego gitarzysty, ale to jest niewątpliwie no, jeden z najbardziej emocjonujących mnie instrumentów. To Dobro. Till There Was You, trio Jerry Douglas, Rob Ikes i Mike Aldridge. Tam wolę McCartneya. No, ja też w sumie. Ale i to, że to jest to Dobro, i to, że to jest ta piosenka, która zresztą nie była kompozycją Beatlesów, tylko Meredith Wilson, sprawiło, że postanowiłem ją dzisiaj jednak upowszechnić wśród słuchaczy. Trio gitar rezonatorowych Jerry Douglas, Rob Ikes i Mike Aldridge, Till There Was You, które potem przeszło troszkę w Moon River. A teraz będzie A Day in the Life, też instrumentalne wykonanie, wykonanie Jeffa Becka, który miał taką przygodę również studyjną z George'em Martinem i który właśnie namówił Jeffa do nagrania A Day in the Life w formie bez słów. Jeff Beck, to był rok 1998, producent George Martin, A Day in the Life. To był Jeff Beck bez słów, a teraz będzie jeszcze jeden numer Beatlesów ze słowami, Anders Osborne, I tutaj muszę przytoczyć moje ulubione tłumaczenie tego tytułu. Szczęście to gorąca strzelba. Oczywiście, że tak. I no, to ostatnia pozycja tego wydania Piosenek bez granic. Jan Chojnacki, dziękuję. Wojciech Mann, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz. Is that a girl who misses much? Do do do do do do do do, yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. Man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnails, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. The soap invention of his wife, which he paid and donated to the National. Zapraszamy do reklamy. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Raz, dwa, trzy. Wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Panowie, panie, od jutra w Lidlu owoce minimum 15% taniej. Wszystkie owoce przez cały tydzień minimum 15% taniej. I nim to nie minie, brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Brzoskwinie 2,99. W smaku boskie jabłka polskie tylko złoty 39 za kilogram. Polskie jabłka ze świeżego zbioru złoty 39. Choć się nie mieści w głowie, każdy już to wie, że od jutra w Lidlu cały tydzień owoce minimum 15% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Radio Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 sierpnia, zbliża się 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Tragedia na drodze w Wielkopolsce. Samochód wjechał w idących poboczem młodych ludzi. Dwie osoby zginęły. Rosyjsko-ukraińska wymiana jeńców. W sumie przekazano kilkudziesięciu zatrzymanych żołnierzy. Luksusowa salonka PRL-owskich dygnitarzy od dziś do zwiedzania w Warszawskim Muzeum Kolejnictwa. Dwie osoby nie żyją, cztery są ranne. To bilans tragicznego wypadku w murowanej Goślinie w Wielkopolsce. Ofiary to piesi, a ranni to pasażerowie samochodu, które potrącił w nocy idących poboczem młodych ludzi. Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu Renault wyprzedzał inny pojazd, no i następnie na łuku drogi stracił panowanie nad tym pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył właśnie dwie osoby, które szły tym poboczem, dwójkę nastolatków, którzy w wyniku tego zderzenia ponieśli śmierć na miejscu. Kierowca był trzeźwy, nic mu się nie stało, natomiast czterech pasażerów trafiło do poznańskich szpitali. Mówił w TVP Info dyżurny wielkopolskiej policji. Na miejscu okoliczności tragedii wyjaśniają funkcjonariusze i prokurator, zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Moskwa i Kijów wymieniły się jeńcami. Rosjanie wypuścili 63 ukraińskich żołnierzy, a Ukraina 10 rosyjskich wojskowych. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Rosjanie przekazali Ukrainie tych żołnierzy, którzy 5 dni temu przekroczyli granicę, chroniąc się przed atakami separatystów. Z kolei Ukraina przekazała 10 rosyjskich żołnierzy wojsk desantowych. Według Kijowa byli oni dowodem na obecność rosyjskiej armii w walkach na terytorium Ukrainy. Z kolei Moskwa twierdzi, że żołnierze ci zabłądzili w terenie, gdzie nie ma jasno oznaczonej ukraińsko-rosyjskiej granicy. O sprawie żołnierzy mówił prezydent Władimir Putin podczas spotkania na forum młodzieżowym Seliger. My z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko o tym rozmawialiśmy. On zapewnił, że rosyjscy żołnierze zostaną przekazani Rosji, tak samo jak my przekazujemy żołnierzy ukraińskich. Mówił Putin. Rosyjska agencja prasowa RIA Nowości poinformowała z kolei, że dziś w nocy separatyści z Donbasu przekazali Ukrainie 223 żołnierzy ukraińskich zatrzymanych w trakcie walk i tych, którzy sami się poddali. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Kierownicze stanowiska w Unii Europejskiej przejęło młode pokolenie. Tak włoska prasa ocenia wczorajszy wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej i minister spraw zagranicznych Włoch Federiki Moderini na szefową unijnej dyplomacji. Nie dla wszystkich jednak oznacza to to samo. Jedni pokładają w tym nadzieję, inni twierdzą, że nic we wspólnocie się nie zmieni. Z Rzymu Marek Lenert. Optymistą jest mediolański Corriere della Sera. Największy włoski dziennik nie przemilcza faktu, że Donald Tusk mówi płynnie wyłącznie po niemiecku i po rosyjsku, ale pewien jest, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Nikt inny nie jest tak jak on ucieleśnieniem biografii Europy po ostatniej wojnie światowej. Urodził się w Gdańsku, który był źródłem i miejscem apokalipsy naszego kontynentu rozpętanej przez Hitlera i Stalina. Zmienili się ludzie, nie zmieni się jednak Europa, twierdzi organ Zrzeszenia Włoskich Przemysłowców Il Sole 24 Ore. Zdaniem dziennika wybór zarówno Federiki Mogherini na wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, jak i Donalda Tuska to słaby wybór, ponieważ jest rezultatem kolejnego kompromisu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Konkurentem włoskiej minister był przez długi czas Radosław Sikorski, ale pozostanie szefem polskiej dyplomacji. I w tej roli za 2 godziny poleci do Mołdawii. Podczas dwudniowej wizyty w Kiszyniowie spotka się z mołdawskimi władzami. Jak mówi rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski, Mołdawia to kraj, który uczestniczy w programie Partnerstwa Wschodniego. Dlatego ważne jest wspieranie jej prozachodnich dążeń. Celem wizyty jest wsparcie mołdawskich wysiłków na rzecz integracji europejskiej, podsumowanie dotychczasowego dorobku oraz wyznaczenie agendy na przyszłość. Minister Sikorski spotka się między innymi z premierem, minister spraw zagranicznych Mołdawii oraz będzie miał także kurtuazyjne spotkanie z prezydentem. Jesienią w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Istnieją obawy, że do władzy dojdą siły antyzachodnie, które mogą zatrzymać proces integracji kraju z Unią Europejską. Najcenniejszy eksponat Muzeum Kolejnictwa w Warszawie od dzisiaj dostępny dla zwiedzających. Mowa o luksusowej salonce dygnitarzy PRL. W wagonie jest okazały gabinet, prysznice, przedziały sypialne, a nawet węglowa kuchenka. Salonką podróżowali członkowie najwyższych władz państwowych, mówi Adam Gertman z Muzeum Kolejnictwa. Wagon salonowy do przewozu najwyższych dostojników państwowych po Europie, po Polsce, to była forma podróżowania najwyższych rangą polityków. Parę razy tą salonką jechał Bierut, Aleksander Zawadzki, Gomułka, Jaroszewicz. Luksusowy wagon będzie otwarty dla zwiedzających w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. To był serwis Trójki. Więcej chmur na zachodzie i północy, w centrum jeszcze trochę słońca, najładniej na wschodzie, ale w ciągu dnia chmur będzie coraz więcej i będzie padać. Na termometrach w tej chwili w Poznaniu 16 stopni, w Szczecinie 17, w Trójmieście 18, we Wrocławiu, Krakowie i Białymstoku 19, w Warszawie i Rzeszowie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa. W cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy agencję ubezpieczeniową. Rozmawiam z jej właścicielem, panem Piotrem. Dzień dobry. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia samochodu. Dla klientów najważniejsza jest cena. Za ubezpieczenie nikt nie lubi przepłacać. A co wpływa na cenę ubezpieczenia? Duże znaczenie ma historia szkód. Kto nie miał wypadku, ma lepsze ceny. To gdzie kupić ubezpieczenie samochodu w dobrej cenie? Kierowcom, którzy mają już 60% zniżki za historię ubezpieczenia i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, Proama daje aż 70% zniżki. Ich spokojnie mogę polecić. Czyli 70% zniżki dla bezszkodowych kierowców przy zakupie OC lub AC w Proama. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. 815 815 815. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś frapującego. Była mysz. Ser żółty Blue Edino w plastach 8,59 za pół kilograma. Taka niby nie głupia. Od jutra ser w plastach 8,59. I ona, słuchaj, mówi, gołda Blue Edino w kawałku tylko 5,39. Pi! Gołda 5,39. To jak to rozumieć? Lidl. Co tydzień coś nowego. Od jutra w Lidlu ser w plastrach tylko 8,59 za 500 gramów. Gołda w kawałku tylko 5,39 za 400 gramów. Ser żółty Blue Edino 20% taniej. A myszka pi, pi. Regulamin promocji na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.